الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, بلیسنگز آف میلاد میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم ٹو بلیسنگز آف میلاد. الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ روزانہ مدنی مذاکرے کے بعد, مدنی خبروں کے بعد مدنی چینل پر برکتیں لٹانے کے لیے حاضر ہوا کرتا ہے, مدنی سلسلہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے, نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے, آپ کی کالز ہوتی ہیں, ایک پرٹیکولر ٹاپک پر ہم خصوصی گفتگو کرتے ہیں, اور ہماری یہ نشریات بالخصوص ہمارے ان ناظرین کے لیے بھی ہے جو پاکستان سے باہر ہیں, اوورسیز ناظرین, یو کے, یورپ, افریقہ کنٹریز کے لیے بھی ہماری یہ نشریات ہیں. میلاد کا فیضان جاری ہے, انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مزید برکتیں سمیٹیں گے. نیت کر لیجئے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے میں یہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں. نیت مزید کر لیجئے کہ اول تا آخر شرکت کروں گا, انشاءاللہ ادب کے ساتھ حتی الامکان سنوں گا, جتنی دیر ہو سکا دوزانوں بیٹھوں گا, اہم باتیں ہو سکے تو نوٹ کر لوں گا, ہو سکے تو نوٹ کر لیجئے, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود زندگی میں دیکھیں گے. مزید نیت کریں کہ جو سیکھوں گا عمل کروں گا, دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا, نیک لوگوں کا ذکر کروں گا, کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے عز و جل. مزید جو نیتیں مستحضر ہوں کیجئے, اپنے لیے بھی ہم نیتیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اعلی کلمۃ الحق کے لیے بولیں گے, انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قہقہ لگانے لگوانے سے بچیں گے, مشکل الفاظ وغیرہ بولتے ہوئے دل کے اخلاص پر نگاہ رکھیں گے, اپنی علمیت کی دھاگ بٹھانے کی نیت بن رہی ہوگی تو بولنے سے پھر بچیں گے انشاءاللہ. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو عرض کر دوں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے, جو موضوع ہے, وہ ہے یہ تاب و تواں تمہارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاورز آر بسٹارڈ اپون یو, وہ طاقتیں, وہ پاورز جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی, وہ خدائی صلاحیتیں, وہ پاورز جن کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جو معجزات کی صورت میں تھا یا دیگر صورتوں میں ہم نے دیکھا, انشاءاللہ کچھ برکتیں اس ٹاپک کی بھی پائیں گے. ظاہر ایک بہت طویل بحر زخار ہے یہ ٹاپک, کوئی آسان بات نہیں ہے اس کو ایک نشست میں پورا کر دینا, مگر ہم تو یہاں پر برکتیں لینے کے لیے حاضر ہیں, کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, ہمارے دیگر مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں, نعتخواں بھی ہیں, انشاءاللہ آپ کی فرمائش کردہ نعتیں بھی سنانے کی ترکیب بنائیں گے. آپ نے فرمائش کی تو انشاءاللہ انگلش میں بھی نعت سنائیں گے, اور کسی زبان میں کہیں گے تو بھی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کیوں پیچھے ہیں, آپ میسج کرنے میں دیر نہ کیجئے, کوئی سوال کرنا ہو, کوئی بات کرنی ہو, آپ کے جذبات, اپنے تاثرات دینے کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0092-213-494-2526. دوسرا نمبر ہے 0092-213-494-2626. ایس ایم ایس کے لیے آپ کو ملانا ہوگا 0301-261-2176. آئیے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العظيم. ما شاء الله. Translation from Kanz al-Iman. O beloved Muhammad, undoubtedly we have bestowed upon you an abundance of goodness. So offer salah to your Lord and offer sacrifice. Verily, your enemy is deprived of every good. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آئیے جن آیات مبارکہ کو ہم نے تلاوت میں سنا ان کا اردو ترجمہ بھی سنتے ہیں. چنانچہ ترجمہ کنز الایمان ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا میں پڑھتا ہوں. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اے محبوب, بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں, تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم اس مبارک سورت کی کچھ معانی و مفاہیم کی طرف رجوع کریں, کچھ مدنی پھول ان آیات کریمہ کے سنیں. آئیے تلاوت کے بعد نعت شریف سنتے ہیں. نعت شریف کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر مزید اپنے ٹاپک کتابوں تواں تمہارے لیے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے گل تیرے دیا, گئے ہوئے دل کو اثر لیا, تاب و توا تمہارے تاب و توا تمہارے لیے. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بہت ہی پیارا گانا. آئیے توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں سنتے ہیں. مبارک مہینہ دی ہے, اس کلام کی برکتیں, اس مہینے کی برکت ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. اس کی برکت سے ہمارا اور آقا کی ساری امت کا بیڑا پار ہوگا. صلی علی الحبیب. کیا حضور کا فیض شفاعت ہے, تمہاری ہوا ہے کیا حضور کا فیض شفاعت ہے, کون تو ہے تمہاری با ہوا سلتی ہے شفاعت ہے تمہاری با ہوا کیا حضوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری با ہوا سواری با ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری با ہوا بہ کیا ہی ذوق فضا شفاعت ہے تمہاری جاری با ہوا دیا پنجاب رحمت کی جاری با آج جو ٹاپک ہے تاب و تماں تمہارے لیے اور یہ جو ابھی ہمارے آصف بھائی نے شعر پڑھا انگلیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ آئی تھنک اٹس آلسو اے میریکل آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم What is this in the Punjab? What's that? Means that, you know, five waters. So the flowing of five waters. What is this in this miracle? Yes, it's the miracle of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam that the water flow from all the five fingers of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu indicates towards that miracle. Normally, you know, the blood will flow from the fingers, yes. Not the water. Yes. But the purest of all the waters and the greater than all the waters, even Ala Hazrat radiallahu ta'ala anhu does his research on that water and he proves it that that particular water is greater than the water of Zamzam, it's the greater than MashaAllah. Ab-e Kausar, the water of Kausar. Because it comes from the blessed body of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah. Ala Hazrat rahmatullahi ta'ala alayhi isi waqi that's why he says wah wah. Wah wah. Amazing, you know. Amazing. Wow. Very good. Yes. Please. Ungliyan ke fez par toote hai pyaase ke jhoom kar nadiyan پنجاب رحم کی ہے جاری با ہوا دیا پنجاب رحم کی ہے جاری با ہوا واہ واہ واہ اب دیکھو تاسا جرم ہے تو کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری با ہوا ہونا بھاری با اس طرف روزی کا نور اس سمت منبر کی بہاری اس طرف روزی کا نور اس سمت منبر کی بہار جنت کی پیاری ہی پیاری پیاری واہ بیچ میں جنت کی پیاری ہی پیاری پیاری واہ کیا مدینہ سے سب آئے کہ پھولوں میں کچھ نہیں بو ہی پیاری پیاری ہوا کیا ہزوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری ہوا پیاری با ہوا سگانے کو سے تین جان پیاری با ہوا کیا ہزوں کا فضا شفاعت ہے تمہاری با ہوا پر ہے زنگاری واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے ہی کی ہی سواری واہ دیا پر جا رحمت کی ہی جاری ہوا چم جلت کی پیاری پیارا پیاری ہوا سگانی کوسے تنی جا پیاری وا ماشاءاللہ بارک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدرین چینل کے ناظرین, آج ہم فیضان میلاد بلیسنگز آف میلاد میں یہ تابو تواں تمہارے لیے اس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ تعالی کچھ معجزات, کچھ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات احوال سنیں گے, اس کی برکتیں پائیں گے. صاحب فرسٹ آف آل پلیز ٹیل اس واٹ از دا ڈیفینیشن آف میریکل after we will discuss inshallah on this topic. What is the definition? Miracle is an act of supernatural which is performed by a prophet, by a Nabi. So if it happens after the announcement of his prophethood, then it is called mu'jiza. And if it happens before the announcement, then it is called irhas. But the nature of it would be similar because it's supernatural. MashaAllah. That's the definition of mu'jiza. JazakAllah. Powers are bestowed upon you. Yes. What do you say about this topic? Well, it's a wonderful topic, and we need to understand the extraordinary position and station of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. The ayah kareema which we have recited, Allah subhanahu wa ta'ala talks about that unique and extraordinary qualities, abilities, goodness, you know, greatness in that ayah kareema. Inna a'atayna kal kawthar. MashaAllah. Surely we have bestowed upon you Al-Kawthar. Now let's try to understand the meaning of word Al-Kawthar. According to grammatical understanding of the word is that Al-Kawthar is exaggerating form which gives the meaning which we cannot comprehend. For example, Kawthar would mean abundance of good or goodness in abundance, and that is beyond our measurement, that is beyond our calculation. So simply, if we can say it in a nutshell, is that everything which is good that has been bestowed upon the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, whether it is beauty, power, knowledge, courage, bravery, you name it, anything that is good, taqwa, purity, fineness, justice, everything that is good in this universe, that has been granted to our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. So therefore, that makes him very unique. Also, ulama-e-ikram have said that it refers to Hauz-e-Kawthar, the pool of Kawthar, which would be established on the day of judgment, from where Kawthar, from Kasrat? Yes, Kasrat? Yes, it is from Kasrat, but it is Mubalagha. It's an exaggerating form. MashaAllah. According to the grammatical understanding, JazakAllah. As I said it in the beginning, pool and of Kawthar. Yes, so the pool of Kawthar. So some also have said that it means that the pool of Kawthar, Hauz-e Kawthar. But Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, when somebody asked him, Al-Kawthar doesn't mean that pool of Kawthar, he said, Huwa min al-khair al-kathir. MashaAllah. That is part of khair al-kathir. That's not the full size of khair al-kathir. Khair al-kathir is much bigger than Hauz-e Kawthar. So in other words, that Hauz-e Kawthar which we're talking about is a portion of that, is a part of that. MashaAllah. But the goodness which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon his beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam is in abundance. And as I said earlier, that we cannot comprehend the size of it. We cannot comprehend the number of it. So there is no way that we have a scale through which we can measure his greatness. There is no measuring tape. MashaAllah. There is no yardstick which you can use to measure his greatness or the goodness which Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed. So this ayah kareema actually opens up the real understanding of the status of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And based on this principle, ulama ikram have said that whether there is proof or there is no proof, any good thing which you can think of, you can relate that to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Any good thing, even if it you have read from somewhere or you have not read about it, whether you have a proof for it or you don't have a proof for it, whether it is mentioned or not mentioned, as long as it is good, as long as it is excellent, as long as it is beautiful, that is within the domain of the personality of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So this is the understanding. So the topic which we are discussing today is actually part of Al-Kawthar. Al-Kawthar is much bigger than that. We are discussing today his maybe physical powers or his spiritual powers, mashallah, or some of the miracles which he has performed, mashallah. But as a matter of principle, his greatness and his station is much beyond than what we can understand and what we can talk. MashaAllah, آپ نے گویا اِنَّا آتَيْنَا الْكَوْثَر کی بہت پیاری تفسیر ہمیں انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتائی. ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات میں مختصر عرض کروں کہ اس سے کوثر سے مراد علماء اکرام نے حوض کوثر بھی لیا, مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں خیر کثیر مراد لیا. خیر کثیر فرمایا کہ حوض کوثر تو خیر کثیر کا ایک جز ہے, حصہ ہے, اٹس ناٹ آل خیر کثیر. حوض کوثر بھی خیر کثیر میں ہے, اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جس بڑائی کا ذکر کیا جائے, خدا چھوڑ کر خدا کا بندہ مان کر جس بڑے سے بڑے مرتبے پہ بٹھائیں, جس پیارے مقام پر رکھیں, جس آپ گڈ تھنگ کو ایک بہترین بیسٹ پرسنالٹی میں دیکھ سکتے ہو کہ یہ ایک اچھا معاملہ ہے, اگرچہ اس کا پروف وہ نہیں ہو, آپ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وجہ سمجھ سکتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اس سے بھی بہتر ہیں, اس کا پروف یہی ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھے انداز میں ہمیں مفتی صاحب سمجھا رہے تھے. مزید انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ہم مدنی پھول لیں گے. ہمارے ناظرین کے ایس ایم ایس کی بہت زیادہ بھرمار ہے. آج شاید سیٹرڈے نائٹ بھی ہے, اس لیے سنڈے نائٹ ہے, تو اس حوالے سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ ناظرین ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں. فرمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں. ارسلان اتاری فرام یو کے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. اسی بات نوٹ کرتے رہے, کچھ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انہیں سنانے کی ترکیب بنائیں گے. دانش رشید بھائی ہیں فرام باب المدینہ, مدنی چینل کا سلسلہ بہت اچھا ہے, معجزات سے کیا مراد ہے, اور آپ کا ایک معجزہ بھی ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ معجزات آپ کو بتائیں گے, اور معجزات سے کیا مراد ہے یہ ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ وہ کام جو خارق العادت ہو, ایسا ہو جو عام آدمی نہ کر سکتا ہو اور عقل سے ورا ہو اور کسی نبی سے صادر ہو اس کے اعلان نبوت کے بعد, تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے. بہر شریعت حصہ اول میں اس کی مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں. مزید ایس ایم ایس ہیں ہمارے پاس. محمد عثمان گجرات پاکستان سے فرمائش کر رہے ہیں, اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ, یہ کلام سنا دیجئے. زاہد علی صدیقی صاحب ہیں عرب شریف سے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نعت سنا دیجئے, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو کئی نعتوں میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں کوئی نعت ایسی سنا دیں گے. محمد اکرم فرام ایم ایم ایم بی دین, یعنی منڈی باودین آئی تھنک. واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بتہا تیرا, یہ سننا چاہ رہے ہیں. اسد سیف اتاری فرام کویت, آئی ایم ویٹنگ, آئی ایم ود ان یور سلسلہ, اٹ واز ویری نائس سلسلہ, پلیز جب تلک کی چاند تارے جھلملاتے جائیں گے سنا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کراچی سے اسلامی بہن, مجھے آپ کا یہ سلسلہ بہت پسند ہے, میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اس سلسلے کا انتظار کرتی ہوں, اور مجھے ایک پیاری سی نعت سنا دیں انشاءاللہ. میلاد سے متعلق سنا دیں گے. اسلامی بہن, کین یو پلیز اینی نعت ریلیٹڈ ٹو میلاد نبوی. انشاءاللہ وی ول. ایک اور اسلامی بہن کا ایس ایم ایس ہے کہ نعت کی فرمائش ہے, سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے, مناجات کی فرمائش ہے. ایک اور ایس ایم ایس ہے, سلام مجھے یہ کلام سنا دیں, احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی. مشتاق اتاری فرام اسلام آباد, انشاءاللہ کوشش کریں گے. اسلامی بہن فرام گجراوالا, سلام مدنی چینل پر فیضان میلاد سے لے کر بلیسنگز آف میلاد ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے, بہت زیادہ علم دین سیکھنے کو ملتا ہے ماشاءاللہ. سلام, فیضان میلاد از ویری نائس سلسلہ, وی گیٹ مچ بیٹر انفارمیشن, آئی لائک ویری مچ اینڈ آئی لو دس سلسلہ, آئی ویٹ ہول ڈے فار دس سلسلہ, آئی کانٹ ہیو ورڈس فار دس سلسلہ, پلیز آئی وانٹ ٹو لسن کلام جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. دا بیوٹیفل وائس آف آصف بھائی, ماشاء اللہ آصف بھائی کی تعریف کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آصف بھائی کی ہی آواز میں کئی کلام مزید سنیں گے, مگر کچھ ہماری گفتگو ہم آگے بڑھاتے ہیں کچھ پاورز کے حوالے سے, طاقتوں کے حوالے سے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقتوں کے کیا کہنے, بیان ہی نہیں کر سکتے ہم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس وصف کی طرف جائیں, ایک وصف ہے یہ. ہم آقا علیہ السلام کی امانت کی بات کریں, آقا کی صداقت کی بات کریں, سخاوت کی بات کریں, شجاعت کی بات کریں, دیانت کی بات کریں, عدالت کی بات کریں, ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی وصف کو کامل طور پہ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں, ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہیں. مگر کچھ برکتیں ہم پا رہے ہیں, کچھ مزید مدنی پولیس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے. پاورز کے حوالے سے, کچھ طاقتوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائیے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاور, جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے نائب ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے, تو آپ کی شان اور آپ کی قدرتوں کا ادراک ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا بات کیا جو مفسرین اور محدثین نے واقعات بیان کیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے, اور صحابہ نے جو معجزات دوسرے لوگوں تک پہنچائے, ان میں سے کچھ کا ہم تذکرہ کر سکیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اور معجزات تو ایسا باب ہے, معجزات تو ایسا باب ہے کہ جو جاری و ساری ہے. معجزات تو ایسا باب ہے کہ قرآن ایک مسلم اور مسلم معجزہ ہے اور قیامت تک کا معجزہ ہے. اور ہم جو ابھی خصوصی طور پر پاورز کی بات کر رہے ہیں, اس بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ ہیں جن میں سے ایک I think you must continue after that. Let me add something quickly. Please. Thank you. Jazakallah. In the same surah, you know, Allah subhanahu wa ta'ala says that Inna shaniyaka huwa al-abtar. The background of the surah is that when the second son of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ibrahim radiallahu ta'ala anhu passed away, Kuffar passed the bad remarks. They said he became munkati'un nasl, family-less, because the family runs from sons and he doesn't have son anymore. And this is a defect, not to have a male child, because from the male child your family progresses, your family runs, because your daughter goes and gets married in another family. He carries the family of, you know, another person, not your family. So Allah subhanahu wa ta'ala says in this surah, Inna shaniyaka huwa al-abtar, that your enemy is abtar, your enemy is family-less. The accusations that they're making against you, it's being labeled to them, mean they won't have the family. Now if you look at Abu Jahl or Abu Lahab or Utba or Shayba, all these kuffar, they had sons. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not have son, but today you will find thousands of Muslims throughout the world who will come up and with pride they'll say, I'm the family of Rasulullah. MashaAllah. Will you find a single person in the world who comes and introduces himself, I'm the family of Abu Jahl? No. From the family of Abu Lahab, Utbah and Shaybah. So whose family has finished? Whose family has ended? Abu Jahl, that kuffar. Yes. So that's the living miracle of Quran. Subhanallah. So if somebody can't see the miracle of Quran, this surah is the living miracle of Quran. MashaAllah. That Quran gave that news 1400 years ago that you are not familyless since he didn't have sons. But he had the family. Allah subhanahu wa ta'ala made him so unique that his family ran from his daughter Hazrat Fatima Zahra radiallahu ta'ala. And those enemies who were passing the bad remarks and they had sons, and their generations, they became Muslims, and today you can't find a single person in the world who can tell you that I'm the family of Abu Jahl. But you'll find not just thousands, hundreds of thousands in the world who will say, very I'm natural. The family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very natural. MashaAllah, you have explained us in a very good way. You have told us that the Quran has 1400 years ago about that Mehboob, you are not a nasl. You are not a nasl. You are not a nasl. Look at today. Today in the world, you have every place شریف نام سے تو کہیں سیدزادوں کے حوالے سے الحمدللہ ہمیں سیدزادے ملتے ہیں آقا کی نسل مبارک تا قیامت انشاءاللہ تعالی برکتیں لٹاتی رہے گی جب تک اسلام ہے الحمدللہ. تو یہ کتنا پیارا معجزہ ہے جو اس آیت کریمہ میں, یہ قرآن پاک کی کئی آیتیں ہیں ان کا بیان ابھی محمود بھائی فرما رہے تھے. آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے پیارے انداز میں اس فیملی کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا, لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور نور نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا. ماشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بات ہو رہی تھی جی, وہ تو جاری و ساری ہیں الحمدللہ. اور اس وقت تو جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو معجزات پیش آئے, جو آپ کی شان و شوکت دیکھی گئی, اس میں سے ایک تو وہ کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ حرا پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام تھے. جب احد نے جو حرا نے یہ دیکھا کہ مجھ پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے تو اس نے جھومنا شروع کر دیا, تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے ناز سے اس کو ٹھوکر ماری اور اس کو کہا کہ رک جا اور ٹھہر جا کہ تم پر صرف نبی شہید اور صدیق موجود ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ٹھوکر مارنا تھا تو وہ ایسے ساکت ہو گیا کہ جیسے اس پر کبھی زلزلہ اور وہ ہلنا جلنا تھا ہی نہیں. اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا جاتا رہا, رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. اور دیکھیے کہ جب ایک پہاڑ جو کئی میلوں تک پھیلا ہوا ہے اس پہ پڑتی ہیں تو وہ جو پہاڑ ہے وہ ہلنا بند کر دیتا ہے. کس میں ہے پاور ایسا؟ کسی انسان کو دیکھا ہے ایسا کہ جو اس طرح پہاڑ کے زلزلے کو روک دیں؟ یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتوں میں سے ایک چھوٹی سی طاقت, ہمارے آقا کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. آئیے آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں, کال سنا دیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رفیق ہے, میں ہند راجستھان کے ناگور ضلع سے بول رہا ہوں. یہ ہمارا گاؤں سنکوہت ہے اور یہاں پر بھی کافی اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل چلتا ہے اور گاؤں میں بہاری شریف کے موقع پر انشاءاللہ ہمارے دعوت اسلام کی فضیلت سے مدنی ماحول ہے. بہاری شریف کے موقع پر ہونے والے سبھی پروگرام بہت اچھے لگ رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں مدنی چینل آنے کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہر وقت بہاری شریف کا جشن میلاد جلوس نکل رہا ہے. جی مجھے ایک ناصیب سے یہ سنا دیجیے, وہ جمی کو جمع تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی اس فرمائش کو پورا کریں. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس اتاری ضلع میاں والی کی تحصیل پتنا سے بول رہا ہوں. مجھے یہ نعت سنا دیں تاجدار حرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خواہش ہے کہ اپنا مجھے وہ نعت سنائیے جو باپا اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ سنائی تھی. کون سی نعت جو باپا اور حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی تھی؟ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی تو جو ابھی سنائی جائے گی اس میں حاجی مشتاق نے اور باپا دونوں نے سنائی ہوگی, انشاءاللہ ان کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. مزید کال سنا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد صابر خان مونڈی کھیل شکر کرتے ہوں. جی میں بائک مکینک ہوں. میں اور میرے سارے ورکر آپ کا یہ پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی دکان میں برکت سمجھ کر بھی لگایا جاتا ہے. تو سر آپ ہمیں یہ نعت سرکار توجہ فرمائیں سنا دیجئے, ہماری طرف سے بھی ہماری طرف بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کئی کالز ہیں جو نعتوں کی فرمائش بھی ہے, کوئی ہم سے مزید اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے, ایس ایم ایس بھی تھے. میں چاہوں گا کہ ایک ایک دو دو شعر ہم چند کلاموں کے آپ کو سنانے کی سعادت پاتے ہیں. آئیے ابتدا کرتے ہیں, سرکار توجہ فرمائیں سے آپ شروع فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں فرمائش کی گئی ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ, اس کا بھی ایک دو شعر سنا دیں. انگلش میں بھی کلام فرمائش نہیں کی ابھی. انشاءاللہ کوشش کریں. آصف بھائی نہیں چاہ رہے, چلیں. مدینے کا سفر ہے اور نمدی دانندی دا مدینے کا سفر ہے اور میں نمدی دانندی دا جدی افسردا پدل زیدا زیدا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح جانب طیبہ چلا ہوں جانبِ طیبہ نظر شرمندہ شرمندہ قدل زیدہ زیدہ نظر شرمندہ شرمندہ بدل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے اشارے اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن کو بنے سبا میں پھولے رضا کی سبا تمہارے لیے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے کے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں کیونکہ ہے شہد سے بھی میٹھا میرے سرکار کا مدینہ ارے کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کے آیا ہے حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ پیرس پہ مرنے والا ارے پیرس کو بھول جاتا بس وہ بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو اے کاش میں بن جاؤں اس مہینے کے صدقے میں بن جاؤں اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو مانو دولت کی مانو دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو من کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ہم تو من ہم تو من کی مدینے میں دعا کرتے ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے میں کو پڑھ کے سناتا ہوں ہمارے ساؤتھ افریقہ سے فرید بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو درمیان سال میں یہ اس طرح مشہور ہوتا ہے چاند پر جو ہے وہ نالین پاک کا نشان آ گیا ہے چاند پر نالین پاک کی شبی نظر آ رہی ہے تو کیا ہے اس کی اصل اور کیا ایسا ہو سکتا ہے واٹ یو سے اباؤٹ دس کانسیپٹ ویل اٹ کین ہیپن اف اللہ سبحانہ و تعالی وانٹس ٹو شو دا سائنز آف ہز قدرہ He can do that. Many a times we see the Allah and Muhammad words are written on, you know, vegetables, on meat, on eggs, on fish, etc. So similarly, if Allah subhanahu wa ta'ala wants to show His name or His beloved's name or anything which is related to His beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, He can show that. It's possible. So if any people have seen that and if that, you know, vision was clear, there's no prohibition in Sharia. MashaAllah. Shariat isko mana nahi karti ke aisa nahi ho sakta. MashaAllah. Mumkin hai Allah Ta'ala apne kudrat ka zuhur is tarah farma de. MashaAllah. You mean it's possible. Yes. And it's in kudra. But we don't verify whether it was there or it wasn't there. Ye mushkil hai. ماشاء اللہ لیکن اگر کسی علاقے میں کسی نے دیکھا اور واقعی ان کو یہ لگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے یہ چاند بھی یہ بھی عاشق رسول ہے خالد بھائی برمنگم سے فرما رہے ہیں آپ کا کل کا سلسلہ ایکسیلنٹ تھا مفتی صاحب نے میلاد کا کانسیپٹ بہت اچھا کلیئر کیا دوسرے اسلامی بھائیوں نے مل کر ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا پلیز تاب و تواں کا میننگ بھی ارشاد فرما دیجیے اور فرمائش کر رہے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی یہ کلام بھی سنا دیجئے تاب و تواں وٹ از تاب و تواں تاب و تواں لٹرلی اصل میں وہ آ رہا ہے نا موضوع میں ٹاپک میں آ رہا ہے اٹ مینز اٹس ناٹ کمنگ ان انگلش پلیز نو اٹس ناٹ کمنگ انگلش میں بھی اگر آپ ہمیں ٹاپک دکھائیں گے تو تاب و تواں کلیئر ہو جائے گا پاورز سو پاورز آر بیسٹڈ اپون یو او بیلوڈ نبی Powers are bestowed upon you. یہ رائٹ کر دیجیے powers are bestowed upon you. Upon you. So that would be the meaning of یہ تاب و تواں تمہارے لیے ماشاء اللہ مفتی صاحب اور بھی کئی میسیجز ہیں ماشاء اللہ ہمارے اسلامی بھائی بہت توجہ سے آئی تھنک دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور بہت اچھے سوالات بھی کر رہے ہیں نعتوں کی فرمائش بھی ہیں ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں سلام وی لو یور پروگرام میں اللہ reward of you and give Madani channel and Ameer al-Sunnat and Dawat Islami more barakah. Mufti Hamidi sahab, when will you grant us the pleasure of visiting Yuba city again? Shayad aap pehle gaye honge. MashaAllah. Assalamu alaikum. I would like to request Mufti sahab to briefly mention why was the Kausar given? What was the scenario at the time and please do dua. I die with Iman. Asad Attari. Ji Mufti sahab. What do you say? Actually, we have discussed, maybe the message came before, that the background we have given when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's son passed away. MashaAllah. بہت اچھا انداز ہے, آپ نے پہلے بتا دیا تھا. اور میسج, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مبین اتاری ہے, میں اٹلی بریشیا سے ہوں. یہ سلسلہ مجھے بہت پسند ہے, برائے مہربانی یہ کلام سنا دیجئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. انشاءاللہ وی ول ٹرائی. مزید بہت سارے میسجز ہیں, مگر مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ ہمارے ٹاپک پر بھی کلام ہو جائے, جو تاب و توان کے حوالے سے, پاورز کے حوالے سے. واٹ کائنڈ آف پاورز؟ اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پاور کا تذکرہ کیا ہے, جیسے ہم نے ایڑیوں کی پاور کا تذکرہ کیا, اگر ہاتھوں کی قوت کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے. ہاں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک شعر بھی ہے, اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا. کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین میں ایک موقع ایسا آیا کہ عارضی طور پر مسلمانوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا, جو محاذ جنگ تھا اس سے مسلمانوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹنا پڑا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے سفید خچر پر جو تھے وہ تشریف فرما تھے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ زمین پر بیٹھ جا. اپنے اس خچر کو حکم دیا جب زمین کے ساتھ بیٹھنے کا, تو وہ خچر نیچے ہو گیا. ماشاءاللہ, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹھی خاک کی پکڑی اور وہ مٹھی کفار کی طرف پھینک دی, اور یہ فرمایا کہ حامیم لا ینصرون, کہ حامیم کی برکت سے وہ نصرت اور مدد نہیں دیے جائیں گے, یعنی مسلمانوں پر فتح یاب نہیں ہو جائیں گے. جو ہی کف اقدس سے, یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک مٹھی سے وہ مٹی ان پر پڑی, تو وہ شکست کھاتے ہوئے پیچھے کی طرف بھاگنے لگے. اور جو صحابہ کرام اس وقت موجود تھے وہ کہتے ہیں ہم نے نہ تو تیر چلایا اور نہ ہی نیزہ چلایا, اور ہم نے دیکھا کہ کفار جو ہیں وہ اس مٹی پھینکنے کی برکت سے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں, اور ان کفار کو شکست ہو گئی. ماشاءاللہ, طیبی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب لکھا, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, کیسی کنکریاں تھیں وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا. یعنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ کیسی کنکریاں پھینکی, وہ ان ہاتھوں کے صدقے جن سے وہ کنکریاں پھینکی گئی تھی, کہ دفعتن اچانک ہی وہ جو کفار آگے بڑھ رہے تھے, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کنکریاں پھینکنے کی صدقے سے وہ دفعتن پیچھے کی طرف پلٹنے شروع ہو گئے. تیرے ہاتھوں کے صدقے, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفعتن منہ پھر گیا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاورز کی کیا بات کی جائے. زمین پہ کھڑے ہیں, چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, اشارہ کرتے ہیں تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے, سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو پلٹ آتا ہے, اگر آپ درخت کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ چلنے لگتا ہے, اگر کنکریوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگتی ہیں, آپ اگر چاہتے ہیں تو قبلہ بدل جاتا ہے, آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں, وہ عطا دے تم عطا لو, اور وہ وہی چاہے جو چاہو. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کو بہت امپورٹینس حاصل ہے, اور انشاءاللہ تعالی مزید تاب و توان کچھ پاورز کے حوالے سے ہم سنیں گے, کچھ فزیکلی پاورز کے حوالے سے بھی اگر ارشاد فرمائیں. ویسے تو معجزات میریکلز بہت زیادہ ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں, فزیکل پاور جو ایک عام آدمی جب دکھتا ہے وہ کچھ طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فزیکل کوئی جنگی پاور, کوئی بظاہر جو ایسا دیکھا گیا ہو کسی کے ساتھ کشتی کا معاملہ ہو گیا, کوئی اور واقعہ ہو اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ارشاد فرمائیں. اور بلاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز موسٹ پاورفل ایز اے ہیومن بیئنگ, ایز اے مین. دیر واز اے فیمس ریسلر, ہز نیم واز روکانا, and he was never defeated. He would go and wrestle and defeat all wrestlers wherever he had, you know, his wrestling session. So one day he met our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told him that, O Rukana, why don't you accept my invitation and become Muslim? So he replied, well, you need to show me a sign that you are truthful messenger. So Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم said that, if I fight with you and if I defeat you, would you accept that I'm the truthful messenger? He said yes. See, this tells you that how confident he was that nobody can defeat him. Wow. So the person who can defeat him, he can be extraordinary. So based on that, he accepted that if you defeat me, I'll become Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wrestled with him, defeated him, and he said, give me another chance. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wrestled with him, defeated him again. He said, give me another chance. The third time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam defeated him as well, and then he became Muslim. Mashallah. And also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was never shy to show his physical power, mashallah, if it required to propagate Islam. Like people would come and say, you know, give me all your goats and sheep and I'll become Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would say, okay, take that. I mean, if you are a businessman and you got your factory and you got your shop, and somebody says, comes and he says, give me all your goods in the shop, I'll become Muslim, what would be our attitude? Well, it's not my headache. You want to become Muslim, you become Muslim. You don't want to become Muslim, go to hell. Why should I give you my goods? Now the love, the enthusiasm, the passion that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had to spread Islam, mashallah, that he would even give his possessions away to the people. Now this man comes, there's another person, his name is Abul Aswad. He says, I'll become Muslim if you defeat me. So main Musliman ho jaunga, aap mujhse kushti lade. Very good. He's a messenger of Allah. He's not a pehlwan. He's not a wrestler. He's not there to do that job. Very good. And he doesn't go in the ring and does practice and, you know, prepare himself for wrestling and for fighting. But because there's hope for someone to become Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepts that. He says, okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fought with him, defeated him, but this Abul Aswad was unlucky that he turned away from his promise. He didn't become Muslim. Rukana became Muslim, but this Abul Aswad, he didn't become Muslim. But the fact remains that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam accepted his challenge, fought with him, defeated him. And this man, Abul Aswad, was so powerful, it's reported that if he stood on the hide of animal like cow skin, and if 10 people tried to pull that skin from underneath his feet, that skin would tear, but his feet would not be moved. He was so powerful. Mashallah. He had such, you know, powerful grip on the ground. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam defeated him. Mashallah. So that tells you that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even physically, was very powerful. Now, these powers which we are talking about are the physical powers. And when we talk about spiritual powers, I would like to quote Hazrat Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi Rahmatullah Ta'ala Alayhi. He's another great Ashqi Rasool in the subcontinent. And, you know, Alhamdulillah, we have Ala Hazrat and we have Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi Rahmatullah Ta'ala. Now look at his thinking. He says, all this what we are discussing is the excellence of bodily power. As far as his spiritual powers are concerned, they are very great, that he can even stop the heavens from their movements. Ke aasmanon ki harkat ko aap rok dete the. And he says, he would even run sun in the opposite direction. Mashallah. Ek sun ki ek direction hai na, mashriq se maghrib ki taraf, you know, from east to west. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would run or would chase push the sun to move in the opposite direction. Who can do that? And these are spiritual powers of our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam. So physically, spiritually, in every aspect, our beloved Nabi sallallahu alaihi wa sallam is excellent. MashaAllah. Is excellent. MashaAllah. Spiritual powers, روحانی طاقتوں کے حوالے سے کچھ تاب و تواں کے حوالے سے بات جاری ہے. آپ بھی کچھ عدنان بھائی شاید فرمائے اس حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قوتیں عطا فرمائیں. محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں, بالخصوص سیرت کی کتابوں میں اور دلائل النبوہ پر جو کتابیں لکھی گئی اس کے اندر مختلف ابواب باندھے گئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات, جو قوتیں عطا فرمائیں, جسمانی اعتبار سے ہوں, روحانی اعتبار سے ہوں, ان کا تعلق جمادات سے ہو, حیوانات سے ہو, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح ان میں تصرف فرمایا کرتے تھے, آپ کے حکم پر وہ اشیاء کس طرح سے عمل کیا کرتی تھی. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل النبوہ کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں, اور دیگر اور محدثین کرام نے بھی مختلف الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اس روایت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والے شخص جو ایمان لا چکے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, میں اسلام قبول کر چکا ہوں, مسلمان ہو چکا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی نشانی دکھائیے, کوئی ایسا معجزہ, کوئی ایسی عجیب و غریب نشانی مجھے دکھائیے تاکہ میرے دل میں مزید اطمینان, چین اور قرار نصیب ہو. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سامنے درخت موجود ہے اگر یہ آپ کے پاس چل کر آئے تو مجھے اطمینان نصیب ہوگا, میرا دل مزید مطمئن ہو جائے گا کہ میں جس نبی پر ایمان لایا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی عظمت سے نوازا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس درخت کے پاس جاؤ اور اسے میرا پیغام دو. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا تھا, وہ دیہات کے رہنے والے شخص وہ اس درخت کے پاس گئے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا. اب فرماتے ہیں کہ اس درخت نے دائیں جانب جھکا بائیں جانب اور زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہات کے رہنے والے اس عربی سے پوچھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا دل مطمئن ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم اب یہ واپس اپنی جگہ پر چلا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی صحابی سے ارشاد فرمایا اسے کہو واپس چلا جائے. اس صحابی رسول نے انہوں نے اس درخت سے کہا تو وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. اب وہ جو دیہات کے رہنے والے صحابی تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عظمت سے نوازا ہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی پیشانی اور آپ کے پاؤں مبارک کو چوم لوں, بوسہ دے دوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی. پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو سجدہ کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمت سے نوازا ہے, اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے. ارشاد فرمایا کہ اگر شریعت میں غیر خدا کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمتوں, ایسی رفعتوں سے نوازا تھا, بے جان اشیاء بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام, آپ نے خود حکم نہیں ارشاد فرمایا بلکہ پیغام بھیجا, آپ کے پیغام کو پا کر اس بے جان درخت نے بھی آپ کی اطاعت و فرما برداری کی. تو ایسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اتنے پاورز ہیں, اتنے اختیارات ہیں, فزیکلی پاورز, اسپرچل پاورز, دنیا آپ کے قبضے میں مگر مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کیا بات ہے جانب سجدہ پیدا کرے چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مل جائے بارک اللہ مل جائے عالم یہی سرکار ہے بارک اللہ مل جائے عالم یہی سرکار ہے باد آسیوں شاپیش ہے ادرار ہے تہلیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے ماشاءاللہ اتنے طاقتوں پاورز کے بعد بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات ظاہری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے تو آپ کو عاجزی سادگی یہی ملتا ہے اتنے پاورز ہیں اتنے اختیارات ہیں چاہوں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں مگر اس کے باوجود جیسے کہ یہ حدیث پاک ہے نا کہ میں چاہوں تو احد پہاڑ کو سونے کا بنا دوں صلی اللہ علیہ وسلم لو شئت لسارت معی جبال الذهب if I want then the mountains of gold mountains ماشاءاللہ gold would be walking with me مگر آپ غور کیجئے کہ ہمیں اس مبارک زندگی میں اس سیرت پاک میں کس قدر عاجزی نظر آتی ہے کس قدر سادگی نظر آتی ہے کہ اپنے کپڑے خود دھو لینا خاک پہ سو جانا ہاتھ کا سرہانا جو کی موٹی روٹی اور اتنی سادہ غذا گھر بھی بہت سادہ سا لباس بھی سادہ اور زندگی بھی سادہ اور اپنے ایسے چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بہت ہی زیادہ پیار سے پیش آنا بڑوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا یہ ساری چیزیں ہمیں اس مبارک سیرت میں ملتی ہیں ایک ایسی کمپلیٹ سیرت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس سیرت مبارکہ کو تھام لیا جائے تو بندہ کبھی بھی ڈگمگائے نہیں کبھی بھی برے معاملات میں نہ پڑے کیا فرماتے ہیں کے بارے میں تو قرآن پاک میں جب ارشاد فرمایا انک علی خلق عظیم جب خلق عظیم پر ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پھر اس کی مثال کیا پیش کی جا سکتی ہے یعنی کامل اور مکمل اور دوسروں کو مکمل کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف خود ہی کامل و مکمل نہیں تھی بلکہ دوسروں کو بھی رستہ دکھانے والے اور ایسے پیارے نبی کہ جن کے معجزات ابھی تک جاری ہو جاری ہو سکے ہمارے عبد الرحمان بھائی فرام لیسوتھو فرما رہے ہیں مفتی صاحب از اے ویری نالجبل پرسنالٹی پیپل آف ساؤتھ افریقہ مسنگ ٹو مچ مفتی صاحب میں اللہ گیو ہم لانگ لائف اشفاق بھائی پلیز ریسائٹ کلام دیٹ ون یو لائک انشاءاللہ اف وی ہیو ٹائم السلام علیکم آپ کے سارے پروگرام وعلیکم السلام آپ کے سارے پروگرام بہت اچھے ہیں ہم رات تک دیکھتے ہیں ہمیں آپ کی منقبت بہت پسند ہے آپ ہمارے لیے ایک نعت سنا دیں میں صدقے جاؤں واری جاؤں محمد آ گئے ماشاءاللہ ایک اور میسج ہے اسلامی بہن باب الاسلام سندھ سے آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا ہے کلام سننا ہے مدینہ یاد آیا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے پلیز ہماری فرمائش پوری کر دیں آنکھوں کا تارا نام محمد انشاءاللہ میری بیٹی کو بہت پسند ہے کوشش کریں گے انشاءاللہ کنیز اتار لکھ رہی ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام وہ کیا بات ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یور پروگرام از دا بیسٹ پلیز آئی وڈ لائک ٹو ہیئر نعت شریف بھائی وسو لالہ زار جزاک اللہ انشاءاللہ A very encouraging and informative program. نام نہیں دیا انہوں نے ایک اور میسج ہے ہمارے عبد الحبیب بھائی نے ماشاء اللہ میسج کیا ہے انگلش نعت سنا دیں ان شاء اللہ کوشش کریں گے مفتی صاحب کی بھی یہی بات تھی ان شاء اللہ کوشش کریں گے اگر کچھ شعر یاد ہوئے تو ایک اور میسج ہے ماشاء اللہ کئی میسجز ہمیں ملے ہیں کالز بھی ہیں آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر سلسلے کا اختتامی مرحلہ ہے کچھ انشاءاللہ تعالی ٹاپک پر بات کریں گے چند اشعار نعتوں کے سنیں گے پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے کال سنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد بوٹا چشتی گولڑی جڑا والا سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت نعت کی فرمائش کرنی تھی. نور آ گیا, نور آ گیا, نور آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال سنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بشارت علی اتاری ہے, میں ضلع کپور پنجاب سے بول رہا ہوں. میری میں نے یہ کال پہلی دفعہ میری یہ کال ملی ہے. پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے اور میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. اور ہمیں میری ایک فرمائش ہے, مجھے یہ نعت سنائی جائے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور قیامت تک پاپا کا سایہ ہم پر بنا رہے, قائم رہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دانش رشید کراچی عزیز آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے ایک نعت کی فرمائش کرنی تھی کہ یہ شعر پڑھ دیں. فریاد امت ہی جو کرے حال ازار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. واللہ غسل لیں گے فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو جو آخ کرے دل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اپنے عشق رسول کا اظہار کر رہے تھے. کچھ کلاموں کی طرف ہم بڑھتے ہیں. کچھ کلام, کئی کلام یوں تو ہو گئے ہیں, انشاءاللہ مختصر مختصر ہم سنیں گے. اگر شروع کریں آپ نور آ گیا سے. نور آ گیا, نور آ گیا, بولو نور آ گیا, نور آ گیا, بولو نور آ گیا, نور آ گیا. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. ذرا جھوم کے بولو مرحبا, پرچم لے را کر بولو مرحبا. نور آ گیا, نور آ گیا. ویری سویٹ مدینہ, ویری بیوٹیفل مدینہ, ویری سویٹ مدینہ, ویری بیوٹیفل مدینہ, ویری سویٹ مدینہ, ویری بیوٹیفل مدینہ, ویری لولی مدینہ, ویری لولی مدینہ, ویری سویٹ مدینہ, ویری بیوٹیفل مدینہ. اللہ مولا تیری رحمت برستی ہے. تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے, ارے تعریف کرے کوئی کس طرح. مدینے کی بس ہم تو یہی کہیں گے, ویری سویٹ مدینہ, ویری بیوٹیفل مدینہ, ویری لولی مدینہ, ویری لولی مدینہ, ویری سویٹ مدینہ. ایک اسلائی بھائی کی فرمائش, آنکھوں کا تارا نام محمد, اس کا بھی ایک آدھ شعر سنا دی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا آیا ہے کیا کیا, پوچھے گا مولا لایا گے کیا کیا. تمہیں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد, کیوں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بولو محمد ہمارے بڑی شان ہمارے پاس وقت جو ہے وہ کم ہے اور کئی کلاموں کی فرمائش ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ سلسلے میں آپ کو مزید جو فرمائشیں ہیں پوری کرنے کی کوشش کریں مفتی صاحب واٹس یور اینڈنگ ورڈس آن دس ٹاپک وٹ یو سے بٹ آئی سے حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے وٹ یو سے Yeah, that we will discuss tomorrow, inshallah. Inshallah. We'll keep that as a topic. MashaAllah. So tomorrow's topic tomorrow, is... Tomorrow's topic is Haira Hoon Mere Shah. Haira Hoon Mere Shah. Kya kya kahun tujhe? Kya kahun tujhe? What is your ending words on this topic, today's? Actually, I would like to read a quotation from Ashq-e Rasool Shaykh Muhakkik Abdul Haq Muhaddis Dehlvi Rahmatullahi Ta'ala. MashaAllah. Which he has mentioned in Ash'atul Lam'at in volume 4, page 494. It's very beautiful. He says that if anyone is lucky to get the help of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he'll become somebody from nobody. La shay se shay ho jayega. It's a wonderful way of saying, you know, he's nothing, MashaAllah. But he'll become someone because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam helped him. Aye. And then he says, if he's humble, he'll become dominant. If he's low, he'll become high. If he's weak, he'll become powerful. And then he writes a couplet in Persian. It means that, Ya Rasulullah, give me the heart, then I will become brave. Mujhe dil ata farmaiye, main dileer ho jaunga. Give me the heart, I'll become dileer. Make me your fox, make me your lumri, I'll become lion. Aye, subhanallah. What a wonderful way of, you know, expressing his love. Expressing, mashallah, very good. Mujhe apni lumri bana lijiye, ya Rasulullah, main duniya mein sher ban jaun. Subhanallah. Sher ko khatre mein lata nahi, kutta tera. Aala Hazrat ne farmaya. Mashallah. Very great words of you, mashallah. Allah taala barakat ata farmaye. Aaj ke topic mein humne kuch madani phool liye, tabu tawa tumhare liye. Inshallah, mazid ye silsila jari rahega. Blessings of milad mein aap se ijazat chahte hain. Kal inshallah taala jo topic hoga وہ ہے حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے انشاءاللہ اسی طرح انگلش نیوز کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اس میں بالخصوص کچھ ایسی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں خاصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو اور بشر جو اور لوگ ہیں اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ خاص نہ ہو سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی انہیں ڈسکس کریں گے ان کی برکتیں حاصل کریں گے ہمیں اجازت دیجئے مدنی چینل دیکھتے رہیے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی